Moje ime je Maja, večina ljudi tukaj že pozna. Tisti, ki me še ne, sem vesela, da ste tukaj danes z nami. Moj načrt je, da bom čim bolj neopazno usmerila promet, ki ga bodo v glavnem tvorili naši trije politiki v prvem planu. Veseli me, da so ob meni Veronika Šoster, Peter Simović in Dijana Kumršić, dobrodošli. Z nami bo tudi v neki obliki 9 pesnikov in z nami ste vi v publiki enako pomemben del teh debat. Kako bodo videti, format je do zdaj že dosti klasičen. Najprej bo dobil pesnik priložnost, da prebere par verzov, nato bo dobil besedo kritik, ki ga je izbral, da pove, zakaj ga je izbral, zato ima približno 10 minut časa, potem druga dva kritika, ki ima sta tam nekje 5-7 minut časa, potem predamo besedo pesniku, da se lahko odzove. Jaz bom mogoče še te vprašala, kako podrobnost, kako to ne. Potem pa dobi besedo publika. Jaz bom vesela, če boste čim bolj aktivni, če se boste čim bolj vključevali. Konkretno za današnjo situacijo Zooma vas prosim, so pravila taka, da tist, ki bo želel iz publike te povedati, da pristopi, se osede, vzame slušalke in v bistvu tako pove, kar ima zapovedati, zato da nas lahko sliši tudi Monika Bučar, ki je danes z nami iz Kanade. Zdravo, Monika. Skratka, ja, te debate bodo trajale približno 1 uro. Zaradi zunanjih okoliščin, zaradi spoštovanja tega, da imajo vsi enako časa, vas prosim, da se teh časovnih okvirov držite. Jaz vas bom veselo pri tem priganjala. Še bolj bo pa, če pač se sami malo tega držite. Predlagam, da mogoče kar začnemo. Jaz bi zdaj besedo predala Moniki Bučar, da nam prebere par verzov iz svoje zbirke Šovinistka. Izvoli, Monika. Samooklicani revolucionarji erotične in eksotične levice se hajpamo na estetizacijo alternative, ki je že zdavne postala levičarski mainstream. Bučar, prostovoljno posiljena princeska, izrablja nase projecirano podobo agresivne šovinistke z velikimi jajci, za poceniki, ko zdolgočasa na rebra splošnega konsenza, s tem, ko se vselej brez izjeme odzove na zahtevo Here we are now, entertain us. S polpristnim in odobravanja lačnim entertainingom. Mimo grede, to je tudi najbolj na mestu kritika, ki jo je moja poezija kdajkoli prejela. Edina pristna realpoetična figura scene obtožujoče posiljuje k uporu proti fašistoidnim strukturam lačnega perpetuiranja literarne povprečnosti ožje in proti globalnem fašizmu v obliki prostega kapitala in naraščajočega bionadzora širše. Obenem pa ne šteka, da se fašizma ne da biti s fašizmom, temveč edino s tiho subverzijo, ki deluje tako, da se istoveta in krepi enako prizadete, da postopoma razdira moč fašistoidne manire, ucepljene v kulturni program, ki programira tako proizvodno vsebin kot komplicitna vedenja in prepričanja. To fašistoidno izrekanje je torej zavedno ali nezavedno, samo bližnica do pozicije, kjer te bojo drugi odrešili odgovornosti do skupnosti. Subverzivno pozicijo moči imaš samo dokler se v tvojem pisanju in pomenih, ki jih odpiraš, šepeta v in med dušami bralk. Takoj, ko se v njem začnejo dreti ali še slabše, ko se v njem začneš dreti sam, je tvoja subverzivna moč voda na mlin mainstreamu. There you go. Podobno začne usihati subverzivna pozicija, ko se proizvajanje pomena začne lepiti na preglasne slogane eksotične in erotične alternative. Priročna bližnica do kratkotrajnega odmevnega učinka čiste teatralnosti. Vendar, na ravni človeka, I'm just hurt, prizadeta sem, I'm just bored, borelijo imam, and who am I to judge, kdo bo meni sodil, when I kick the bucket, ko padem v brezno. Ležala sem na hrbtu, gledala v večnost, with my third eye. Pojavili ste se en za drugim v vrsti in nižeča sem stegnila sem roko, sem sprožila sem prste in vsi štirje, petega ni bilo več, ste me prijeli za roko. Sama slepa sem čutila samo objem vaših dlani, ki so se nizale vse gor do ramena, na podlahti in nadlahti. Poskušala sem si predstavljati, čigava je katera dlan, kdo ima dlani potne od norosti in kdo razpokane od vrvi. Skužila sem vas in se pizdla in se smehljala. Preden me je en par rok potisnul prazno. In vedela sem, da je vse prav. Že od nekdaj je vedno vse pravilno. Da je moja mami jokala, ko sem ji rasla v trebuščku. Da jo je dedek brcnil v trebuh, ko je zapravljala vodo med popadki. Da sem se skrivala v gozdu ali na podstrešju, ko smo se preselili. Da sem si strahu tlačila šolski zvezek v hlače na riti. Da sem kradla cukor iz omare v špajzi. Da me nihče ni prišel iskati v bolnico na dan odpusta. Da so mi pri 8 letih v Gorenjskem glasu objavili pesem v zimi, mojem najljubšem letnem času. In me za nagrado poleti poslali na bazen. Da me je ati tepel in teroriziral. Da me je enkrat tepel tako dolgo, da sem se polulala. Da sem jaz potem v zameno terorizirala druge. Med drugim tebe in tebe in tebe in tebe. Da me je bilo groza ljubezni, da sem zavrnila svojo ženskost, ker sem jo zamenjevala s šibkostjo. Da sem bila polna lakote in prazna ljubezni. Da sem bila polna strahu in prazna ljubezni. Da so me moški podcenjevali in ljubili in poniževali in podcenjevali in ljubili in poniževali in da se je potem našel eden, največ dva, ki sta me spoštovala. Toliko sem se naučila in toliko se še imam za naučiti. Ampak tokrat imam dobro podlago. Imam sebe, ki se prej nisem imela. Šur, še naprej imamo naša smešna imena, ki služijo takšni ali drugačni funkciji in uporabili jih bomo, ko se bomo dokazovali, ko bomo en drugega kritizirali, češ da na profesionalni ravni, v resnici pa se bomo trgali kot živali. In vse bo samo pretok prenapetih energij. Vsak napreži za dušami drugega. Vsak napreži, da bi sublimiral svoje travme. Svoje zubovje sem enkrat uporabila na sebi in se tako nahranila. In kot po čudežu so mi nazaj zrasli moje oči, moje ušesa, moja usta, moje srce, sama popolnoma vsa, ker sem torej vaša. In baj vaša je min svoja, prvič čisto in povsem. Čutim spoštovanje do vaših energij, tudi ko so me na kočke raztrgale, tudi ko so se z mano usklajevale in plodile. In jezo, in moč, in ljubezen. Dobri smo, dobro smo delali in to je vse, kar šteje. Oziroma je takrat štelo, because we shall not dwell in the past. Kljukica in kljukica. Ja, to je to odbranje. Pač vse moje pisme so zelo dolge, tako da sem mogla prebrati malo več, da se nekako dojame, kako pisem preide iz tega nekega mogoče nekako, ne vem, užaljenosti pa upornosti k nekem sprejemanju vretena, o tem boste še nekaj več povedali. Šalke. Kratka predstavitev. Monika Vlečar je... Jaz tako ne slišam, mislim, da moram še nekaj povedati, da bi se celo prepustila besedo. Najlepša hvala. Ena kratka predstavitev, Monika Vlečar je avtorica knjižice Začela bova, ko boš pripravljena, ki je šla leta 2012. Potem leto kasneje zbirka kratkih zgodb Kdo je najel sonce, z nami je pa potem zdaj za šovinistko, ki je išla pri Hiši poezije lani. Od leta 2012 do 2017 je bila sourednica in kameralka revije Idiot. Sicer pa Monika objavlja tudi akademske članke z področja teorije medija in umetnostne ter literarne kritike. Od leta 2014 živi v Kanadi, kjer uči medije na univerzi v Winnipegu. Veronikino zbirko je za obravnavo Prangerja izbrala Diana Kungeršič. Dejano, če še na kratko predstavim, je literarna kritičarka, moderatorka, knjižna prevajalka iz slovaščine in češčine. ter v slovaščino. V Ljubljani je študirala slovenski in slovaški jezik s književnostjo ter sociologijo kulture. Leta 2016 je za prevod romana Sam kot Alek in ga v Britofu prejela nagrado Radeta Vrančič. In potem kasneje, leta 2018, za Plitiško delo v Stritovno nagrado. Sicer pa Diana ob tem, da piše literarne kritike, vodi tudi v bistvu branje krožek, literarni krožek, ki se imenuje Kira knjiga na Primorskem. Diana, beseda je tvoja, zakaj si za nas izbrala zbirko Švedska? Dobar dan, tudi mojem imenu. Sem vesela, da me odneva. Najprej mogoče se zahvalim tudi za to čast, da sem bila izbrana kot kritičarka festivalna. Ja, zelo sem hvaležna tudi Moniki, da je izbrala to pesem za današnje branje, ker mislim, da je zelo lepo pokaže pravzaprav tiste glavne temeljne razloge, zakaj sem izbrala to zbirko. Moje utemeljitev ali razmišljanje o tej poeziji sem naslovila Šovinist za šovinistko zbija. In mogoče preberem oziroma bom poskušala zraven še kakšno misel dodati, ampak kako sem razmišljala o tej zbirki. To odmeva. Kaj lahko se tako držim, a bo zgledalo zelo... A te mi odmevalo? Ja. Ok. Se mi ponavljajo misli. Mogoče odloži, da vidimo, kako bo. Pa zame pa se takole početke se naredim. A to se sliši? Ta Monika, slišiš? Če imam tako... No, pravzaprav sem vse zbirke, ki sem jih izbirala na podoben način. Na eni strani je morala zbirka, tako kot je danes Monika prebrala, nekako zašepetati tudi v moji duši. Potem pa sem seveda gledala še malo širše, recimo da literarno-sistemsko. In sem nekako potem na podlagi vsaj teh dveh ozirov izbrala tri zbirke in da grem mogoče zdaj kar k šovinistki, ki je pravzaprav na vides razjarjena zbirka. Lahko bi celo rekli skupek napol prebavljenih izbljukov, komaj prežvečenih grižljajev, ki so se namočili v želočno kislino, preželi z ostalo želočno vsebino, pretežno spermične alkoholne provenjence in nazadnje pristali v pesniški knjigi, ki bi jo zlahka tudi zamenjali s kakšno drugo zvrstjo ali žanrom, ker je to poezija, ki je posebej blizu dramatiki in si jo zlahka zamišljamo tudi na odru, ampak ne toliko zaradi dialoškosti, temveč se v njenem jedru čuti performans, nastopaštvo, mogoče celo nekakšna kričavost, ki si hoče izboriti prostor, zauzeti mesto in ukrasti šov, ne nazadnje. Ne nazadnje se pesnica dejansko ukvarja z video poezijo in je del šovinistke že dostopen tudi v video različici. Ako pogledamo od bliže zbirko, se ta pesniški izbruh pravzaprav razkrije kot zelo natehtan z letkarniško tehnico in premišljeno razporejen po knjigi z veliko pozornostjo. Pesmi so namreč na opovedovalni ravni, pravzaprav črpajo iz najrazličnejših žanrov in diskurzov, kot smo lahko tudi danes že slišali, znanstvenih, socioloških, filozofskih, esejističnih in te pesmi lahko delujejo kot fragmenti, na primer spominov, dnevniške zabeležke, lahko spominjajo celo na nekakšen družbeno-politični komentar. Ampak so vsakokrat ti formalni okviri tudi preseženi, bodi si karikirani ali kako drugače prilagojeni oziroma prisvojeni. In prav prisvajanje diskurza in s tem osamosvajanje subjektinje lahko, pa je hkrati tudi temeljni način obstoja in delovanja šovinistke, torej zbirke, ki je nekakšna in njene izpovedovalke ali subjektke, nekakšne zavojevalke, bojevnice celo. Njena brutalnost udarja z vsemi razpoloživimi topovi, z nekakšno ekspresivnostjo, tradicionalno lastno, naprimer ne, mačizmu, šovinizmu, seksizmu, vendar je izraba nasprotnikovega orožja premišljena do zadnjega zloga zbirke. Pravzaprav se skozi zbirko dogaja proces preobrazbe, ki se najočitneje kaže prav v jeziku. Citiram, je opusti se isto kot zapusti se. Konec citata. Jezik se torej mora razgraditi ali vsaj nalomiti, da bi lahko končno zrcalil njeno resnico in izkušnjo njenega telesa. Iz pesmi v pesem njen glas postaja bolj samozavesten, igriv in udomačen. Z njim pa tudi svet oziroma subjektinja v njem. In to kljub temu, da gre za izkušnjo bivanja zaznamovano z nasiljem, zlorabo, travmami, zanemarjenostjo, avtodestrukcijo, onesnaženjem čutov, ki je jo denimo v zbirki nadvse jedrnato in slikovito izraža preprosta ponavljajoča se onomatopeja. Zvok, ki sprva evocira otroško pesmico, se bodi si sprevržil zvok streljanja ali riganja. V teh nekaj zlogih, ki bo mogoče lahko tudi še tekom festivala slišali riga ra ta ta ta ta in riga ringa ra ta ta ringa ra ta ta ta ringa ra ja ja ja, ki se pojavljajo tako v začetku kot zaključku knjige, je zaobjeta sama srž zbirke. Vse od zlorabljenega, uničenega otroštva s pijanim očetom, recimo na čelu, do posledičnih izpovedovalkinih samouničevalnih vedenj. V življenje šovinistke vstopamo in medija sres, v trenutku obupa izločenosti iz življenja ali celopesniške srenje, a vendarle z jasnim zarisom eksistenčnega in eksistencialnega ekvilibriranja. Citiram, svojo viki stranjo išče ravnotežje med voljo pomoči in undergroundom. Konec citata. V nadaljevanju se drob ali drobir ustrajno sestavlja v ozaveščen mozaik, v vse preglednejšo celoto, nekak sprijaznjeno, soočeno, če tudi z ironijo, to smo tudi danes že slišali odlomek, že od nekdaj je vedno vse pravilno. Destrukcija, ki se torej dogaja na ravni jezika oziroma slovnice, očitno na primer na fonetični ravni, v zapisovanju, kušamo drug drugega na lice ali pa v angleški različici pač dobesedno napisano cause, I'm insecure, kakor tudi domiselna in mišljena izraba oblikovalskih možnosti besedila, ne vem, krepki tisk, ležeči tisk, gledi tisk, velike, male črke, emotikoni, poravnava odstavkov in tako naprej. Vse to je torej odslikava neke vrele, ki peče notranjščine in to domala dobesedno, kajti vsaka opesnjena preizkušnja ali izkušnja je vsakič znova pripeta v telo. In kar se tiče intenzivnega dela z jezikom, šovinistka spominja na eksperimentalne tokove slovenske poezije in s katerimi je pravzaprav ves čas v tihem polemičnem dialogu. Citiram, vprašanje drznosti, prelom smeri, konec citata. Ampak v domačem kontekstu jo lahko imamo za prelomno, vendar zlasti po zaslugi neposredne drzne njeni resnici zavezane tematizacije ženske spolnosti, materinstva in odvisnosti. Šovinistka namreč končno sama prevzame oblast nad svojim telesom in ne dovoli izkoriščanja, zlorabi lahko kvečemu sama sebe, v skrajnem in brezizhodnem primeru si pomaga z ironijo, zajedljivostjo, kar smo tudi danes že slišali. Šovinistka tudi vztrajno spodkopava morebitne iluzije, idealizirane podobe družine in materinstva nasploh. prevzem nad kontrole nad konstrukcijo ali dekonstrukcijo lastne spolnosti je na eni strani motiviran željo po demontaži ali ukinitvi celo spolne razlike, po drugi strani pa gre za notranje procese odkrivanja lastne družbeno-spolne in spolne identitete. Z rojstvom šovinistke po notranjenemu šovinizmu odklenka, ko metador ni več on, temveč ona, šovinizem v njej ali nasplošno začne propadati in se razkrajati v sami srčiki. V končni fazi pa se pod vso to surovostjo, ki zrcali za resnost izkušnje, skriva predvsem transformativna moč, zmožnost izpovedati svojo resnico in se osvoboditi. In pri tej osvoboditvi je seveda najbolj zaslužna subverzija šovinistke, še posebej izstopajoči humor, ki se razbohoti predvsem v zadnjem delu zbirke z naslovom Vse ostalo, objem Monika. Citiram, naslovljenje zapiski nepristranskega ukazovalko od Lomek, to bo avtorica boljše prebrala, so bržčas eden najboljših satiričnih tekstov v slovenski poeziji. Šovinistka, šovinizem z naslado izsmeje in na ta način, ki ga takole drugače uveljavlja skozi svojo zbirko z njegovimi lastnimi sredstvi. Torej. Ne vem, mogoče preberem citat. Dve zakarneli bradavici, nefunkcionalni kot po žalostnem defektu, s katerim se je evolucija dodatno posmehnila tem primerkom brez lastnega smisla. Glej stran 672 za dodatno pojasnilo, in katerih defektnost mnogih izmed njih poskušajo kompenzirati s prekomerno odebelitvijo lastnega maščobnega ali mišičnega tkiva. Konec citata. Če je do te točke zbirka sprožala in izražala močne občutke pretežno z negativnega dela, doživljajskega ali čustvenega spektra, potem v tem delu izvablja naravnost voronski smeh, formalno pa se prevesi v pretežno prozno podobo. Iskrivost in intelektualna nabrušenosti ne manjka niti v predzadnjem, daljšem tekstu, ki ga že na podlagi naslova Idiots, Danke, thank you, merci, hvala, lahko razumemo kot nekakšno polemiko z ustvarjalci revije Idiot, za katero je tudi pisala avtorica. Gre za nekakšen avtopoetični obračun, poslovilno soočenje tako sistemskim kot generacijskim položajem poezije oziroma pesnice ali pesnika v njem. V domala znanstvenem diskurzu tako dokončno razgradi že v uvodnem delu izpostavljeno tezo o avtoiluziji, ki dela genije v glavah, tudi ima citat, in posledično tudi utemeli lastno poetiko. To smo pa tudi danes slišali, ta odlomek o fašizmu. In tako nekako podobnem abstraktnem in intelektualističnem slogu se zbirka nadaljuje do preloma, ko se pesem znova stopi v stik s objektinjo, neposredno, z njenim bistvom, ki je poezija, ki je ženska in je tudi moč in pogum. In subjektinja v sklepu sreča svoj najbolj pristni jaz, samo človeka, citiram, na podlagi individuacije. In spet citat, se mi zdi izredno posrečen, ena mlada fant je zrla v zmago. In lahko samo ponovimo, tako kot smo že tudi dan slišali, kljukica in kljukica. Tijana, najlepša hvala. Mogoče samo en kratek sklep, če pravimo narediti. Vse bilo, da se tega že dotaknila, ampak ta zbirka je nekako zastavljena tudi po tem motu, ne? Nekako dvodelno. Prvi daljši uvaja sanje, žani, resničnost, objem Monika in drugi del vse ostalo, objem Monika. Tako v tem drugem delu je, kot si smo tudi zdaj bolj podrobno posvetila, nek recimo znanstven diskurs, izrazit satiričen, neka otroška satirična pesmica in tako naprej. Skratka, v kakšnem dialogu sta ta dva dela? Zakaj sta tako narejena kot sta kot tvoje? Zakaj je bila ta zareza potrebna? Ja, se mi zdi, da nekako služi nekemu kontrastiranju in hkrati iskanju nekakšnega ravnotežja ali pa celo nabiranju nekakšnega poguma, ne? Ker bi mogoče samo en diskurs, bi mogoče tako nekam prevesu zbirko in mogoče ne bi prišlo do takega učinka, kot pride, kadar damo v bistvu tako razgrajeno neko izpoved v kontrast z visoko intelektualistično neko naracijo. Ne. In ko to dvoje v bistvu daš skupaj v eno zbirko, ne vem, podpira eno, tako v bistvu oba diskurza podpirata drug drugega in zelo ustvarja ena taka zelo prepričljiva celota. Okay. Dobro. Hvala zaenkrat. Besedo predajam Petru. Zdaj jaz moram nekaj povedati. Ja. Zdaj pa ne vem, da sem ne slišil. Se slišil. Ja, jaz moram priznati, da je pač to prva pesniška zbirka Monike Breča, ki sem jo bral, kar pomeni poezijične pove, pove kvečemo v meni, ali pa nič kaj preveč prijetnega. Prvo branje je pravzaprav me spomenila ta poezija na eno poezijo, ki je nastajala nekje recimo konec 70-ih ali pa že v 70-ih letih in 80-ih letih in je pravzaprav zelo nastajala na obrobi. Po večini lahko, če greste gledati stare izvode Mladine, tam je bila rubrika oziroma priloga Mlada pota, ali pa pota mladih, zdaj se ne spomnim več dobro, urejo je to Blažo Gorevc. In tam je bil, rekel, veliko takšne poezije, ki je napadala recimo neke avtoritete. Ne? In to je bilo recimo prva zadeva, ki sem jo opazil. Se pravi, bi jaz rekel, da nekje nastaja znotraj ene tradicije, tudi v slovenskem prostoru, ta poezija, ki pa je dejansko nikoli ni bila zares po vsej verjetnosti te prida obdelane strani literarne teorije. Vse pa od tiste poezije, njena poezija pa razlikuje v eni bistveni točki. Velikrat pri tisti poeziji se je imelo opravka z nečim, čemu se je, ne vem, če se šarjače, ampak se je nekoč rekla primarni litiza. In tukaj se mi pa zdi en takšen zelo pomemben moment v poeziji Monike Breča, namreč ta, da ona vzpostavlja non-stop, ne, skozi celotno zbirko tudi nek odnos do tega, kar piše. Ne. Najdemo neke komentarje, najdemo tudi variacije napisanega in tako naprej, kar v bistvu, ja, reflektira nekako to, kar je napisano, pa hkrati tudi ta, bi rekel, ta izhodišča, iz katerih same te pesmi nastajajo. Ne. Spravi, pa še en moment, ki se mi zdi zelo pomemben tukaj, je pa to nespoštovanje slovničnih pravil. Ne gre za pravopisna pravila, ne? Pesniki zelo radi pišemo recimo brez pik pa vejca. Se pravi, ukinjamo pravopis, ali pa se vlastne ne napiše z malimi začetnicami in podobno. Redko kdaj pa najdemo pravzaprav to, da nekdo krši slovnična pravila. V tistem hipu, ko kršiš slovnična pravila, ne? Ti v bistvu pravzaprav napadeš sam sistem jezika, kot družbenega dejstva, rečeno tam z jezikom 19. stoletja. Ne? Zdaj, če paš ta prosluli sloga Wittgensteina, da so meje našega sveta, meje našega jezika, meje našega sveta, ne? Uperjem, ne? Potem bi rekel, da gre tukaj za en tak zelo radikalen res s tradicijo, spak v teh prvih pesmih, ne? In pa tudi z družbenosti. V tem kasneje, ne, tako kot Jana rekla, ne, se te pesmi nekako udomačujajo, postajajo bolj recimo tradicionalno narekovanje, ne, in ampak tam pa stoki, se mi zdi pa poudarjeno ironija. Tako da gre za eno zelo uravnoteženo in pisavo, pesniško in sem zelo, zelo vesel. Hvala, Petar. Mogoče sem razmišljala o te pesniški zbirki, ki je res, kako bi temu poslovensko rekli, vsa, prav tudi telesno iz sebe. Zanima me, koliko si se ti počutil kot bralec, vključen, nagovorjen, koliko si se počutil angažiran v to, da bi potencialno moral kaj spremeniti. A je bilo to nekaj, kar te je na tak način nagovarjalo? Spremeniti po samih tekstih ali ne, v družbi? V družbenem smislu, ne. A ja, ne, sigurno. Ne. Gre tukaj za neko zelo angažirano pozicijo. Se mi zdi preizkustvo napadanje različnih avtoritet, besrečno napadanje, mogoče ni čisto prava beseda, od očeta do recimo establishmenta, ko gre za ta nek napad na nacionalno pomembne pesnike. In tako naprej. In seveda, najboljše pa to spet zavisi, iz kakšne pozicije človek bere, kako je sam družbeno postavljen, ali da se razume, kako je družbeno postavljen, ker se jaz preko ne počutim ravno nacionalno pomemben pesnik, sem se zelo lahko identificiral in seveda je to lahko bi proizvedlo tudi neko akcijo. Ker sem me moče bolj samo zanimala, si jo bral bolj kot neko monološko, spirko ali dialoško. Se obročujem, če nisem dovolj vprašal. Ja, sorry, ja. Pa v bistvu nas dialoško. Mislim, da sem jaz lahko puščal pravno enega praznega prostora, kam jaz lahko vstopam. In naravno se mi zdi, kaj s temi je recimo komentarji. Hvala lepa. Lahko samo potem. Samo mogoče glede tega napada, ne? Se mi zdi, da je to hkrati tudi napad nase, ne? Ker so to, ves čas so to ponotranjene autoritete, ne? Da to ni napad zunaj, ne? Ker to je vse v tebi, ker se mi zdi, da je tako močna ta transformativna, tako ko se je že v tej pesmi kazala, ne? Transformacija iz nekega diskurza, da prideš do spet do čisto nekega zelo osebnega glasu, ne? Kakorkoli že rečemo. In lahko spet nazaj, ne, da v bistvu zelo dobro kroži ves čas, ne, in na ves čas je v bistvu je to, kar je v subjektu, ne, da je, seveda pa pride v subjekt iz družbene realnosti, ne, mogoče sem tako, ne, da je to v bistvu tudi, zaradi tega je odkala taka, tako se mi zdi, da ima tako močen učinek, ker je toliko autodestrukcija notri, ne, tako, no, dobro, bomo še kaj reči. Hvala za to intervencijo, Zdaj sta mi že veliko pobrala enih poan. Ampak ja, v bistvu, jaz sem takoj se ustavila že pri tem naslovu, šovinistka, se pravi ta neka ženska oblika, ker bolj pogosto slišimo ne, šovinizem, šovinist. In že iz tega se mi zdi, da je jasno, da bo šlo za neko provokacijo oziroma to, kar je že Diana izpostavlja, za neko drobljenje pričakovanj in pa okvirjev. Zbrala se mi je zelo kot en tak rent proti nekim svekerjem, neka jezna stvar, zelo energična in nekako tudi jezikovno res močno zaznamovana s temi pravopisnimi in vsem tem. Ampak mogoče nisem tu razumela, nisem se tako ozirala mogoče na to proti nekim autoritetam ali pa neko preopraševanje jezika v tem smislu. Ampak mogoče tudi neko čustvenost v tem oziru, da gre skoraj za nek tok misli, pač, ki ga ta pesniški subjekt oziroma subjekt zasleduje, da je v bistvu to tako močno izpovedovanje, da se te stvari nekak zgodijo, se pravi, ker so neki zatipki, niso samo ne vem, napad na neke stvari, ne vem, slovnično napačne, umerjeno, ampak tudi na ta način, no, mogoče kot nek naval, kot nek taka stvar. Tudi jezikovno res zelo zanimiva, zelo razdrobljena. Se mi zdi, da je zelo uspešna takrat, ko pripoveduje neko zgodbo vmes, ko se torej lahko povežemo prav z nekim, tisti deli se mi zdijo res močni, ko so neki v bistvu neke podobe, ki si lahko pač pokličemo in tudi ta refren, oziroma, kako bi temu rekla, leitmotiv, ta kljukica in kljukica, to me je v bistvu kupil na koncu, ker se mi zdi, da res, mislim, najprej, ko na to naletiš, si misliš, super, v redu, pač kljukica, ampak potem se ta v bistvu poglablja okrog tega, kaj je zdaj v redu, ne, se pravi, ta v bistvu simpel nek izraz kljukica, ki pač si, ne vem, delaš sezname ali pa to, je tle v bistvu obrnjena v sebe, se pravi res v to in autodestrukcijo in v to neko kritiko sebe in sistema hkrati. Se pravi, zbirka nekako zgleda, da bo rušila neke zunanje stvari, ampak v bistvu se v sebe obrne in se naredi nek ta zanimiv krog in je zelo taka napeta, vrže iz tira. Mogoče tudi to se mi zdi, da sem opazila, da je odvisno, kakve volje si, ko jo bereš, vsaj pri meni. Ker ko sem jo enkrat brala zelo dobre volje, sem se ful bolj zabavala. Se mi zdi, da sem veliko nekega cinizma in črnega humora, nekako sem ga recimo prepoznala. Mogoče, če pa greš brati to nekem takem bolj razpoloženju, ne vem, kakem bolj melanholičnem, pa mogoče to malo bolj dol potisne. Tudi se mi zdi, da glede tega je zelo res in hoče vplivati na čustva in dejansko potem vpliva na čustva, se mi zdi. Hvala, Veronika. Jaz pa zdaj predajam besedo Moniki v Kanado. Če bi se želela odvati, če bi želela svojo izkušnjo deliti. Zanimiv in strašen. Je poslušati pač vse stvari, ko nastanejo iz tega, kar ti napišeš potem v interakciji z drugimi ljudmi. In sicer se mi zdi, to je ena tista res nekak strašna dimenzija poezije, da pač napišeš, kar misliš, ampak da nekak ne obstaja, dokler se ne poveže z bralcem, ne? Ker smo, govorili smo o dialoškosti in monološkosti in se mi zdi, da je to tudi ta koncepta, v katerih vedno razmišljam, tudi na akademski ravni, ampak da se mi nekako zdi, da kljub teatralnosti, ki jo je omenila Dejana, kljub agresiji, kljub nekak poskusu to steal the show, ali kako je rekla, ne? Da pač za me pisanje poezije je tudi nekak se poskušati učiti potrpežljivosti, pa zmernosti, pa nekak poslušanja in čakanja, ki ga pač zahteva dialog. Ne? In se zdi, da nekak slo, kot je recimo Dejana ves čas govorila, da te stvari se odvijajo v subjektu. Ne? In točno nekak, ko je govorila o tem ravnovesju, se mi zdi, da ravno, mislim, to pač zdaj razmišljam, seveda te stvari meni niso bile na pamet, ko sem to pisala, logično, ampak razmišljam o tem, kako nekatere stvari so nekak nastale zelo neposredno, pa zelo agresivno, pa zelo nekako udarno in so pač posledica nekega, no, tako, kot pač pravim, nekega agresivnega čustvenega stanja, tudi pri meni. Ampak potem je bil pa potreben nek odmik, od tega se pravi, nek notranji dialog se je že porodil, preden se je potem knjiga je vstopila v dialog z bralcem. To se je tudi lahko zgodilo, zato ker sem pač pisala to zbirko več let in so nekatere stvari so nastale, recimo nekatere pesmi, pač pesmi so kompoziti, ne, se pravi, nekatere pesmi so nastale, so precej stare, nekatere so zelo nove, ne, in tudi nekak odražajo dialog med mogoče staro jaz in pa potem mogoče novo, bolj potrpežljivo pač pesnico, ki nekako tudi sama sebe je naučila poslušati v tem smislu in sama sebi tudi dala upanje, da bo kot taka lažje vstopila tudi v dialog z bralcem. Zanimivo mi je, ko je Veronika omenila, da je definitivno drugačen pač učinek zbirke, glede na to, v kakšnem razpoloženju jo bereš. To se mi zdi zelo zanimivo zaradi tega, ker jaz imam isti tako izkušnjo z poezijo drugih. Ne? Da pač, če bereš neko delo večkrat in pač odvisno od razpoloženja ali pa odvisno tudi pač odvisno od tvojega univerzuma pomena, od tistega, kar ti v tistem trenutku pomemben, bojo določene stvari nekako poudarjene ali pa recimo ne boš sploh pač ne bo rezoniral s tavo, ne bo pač resonate, ne bo pač zavibriral s tavo tist, kar ne bo komuniciral s tavo, tist kar mogoče v nekem trenutku ni del tvoje lastne izkušnje. In to je tudi ena stvar, ki me zelo zanima, pač pri pisanju poezije, pa tudi tako, pač, ko pišem kritike, pa pač za druga dela. Kaj sem hodila zdaj reči? Ja, se pravi, govorila sem o tem razpoloženju. Komunikaciji. Ja, se pravi, zanima me, kako pač ti lahko podaš svojo izkušnjo, pa tudi kako lahko v bistvu ti vplivaš na izkušnjo drugega onkraj jezika. Ne? Govorili smo pač o slovničnih pravilih, pa o tem, kako pač jezik nekako razpade in da se v bistvu subjekt sam, da razpade, pa se potem nazaj zgradi v jezik, ne? V jeziku. In nekako pač na misel mi pride, zdaj glih berem pač Buberja, Between Men and Men. Pač Buber je pač slaven za svojo dialoško poezijo, ne? In ravno pač in pa potem še en mislec Flusser, ki pa tudi pač govori o tem, da izkušnja nikoli ne moreš podati neposredne izkušnje. Ne? In kar se tiče pač slovničnih pravil, se pravi, se zdi, da je poezija, po drugi strani nekako krši to pravilo, zato ker kljub temu poskuša podati neko izkušnjo neposredno, ki se pa potem v dialogu z bralcem sestav v neko izkušnjo, kaj nekako ta dialoška izkušnja, ne, pa kaj je nad jezikom, oziroma onkraj jezika, oziroma širi možnosti jezika. In to je v bistvu, tis, kar mene zelo pač pri poeziji zanima, ne, kako jaz lahko širo možnost jezika, pa kako lahko jaz, se pravi, nekak ideja je bila ta, da hočem, da je bralc vsaj presenečen, ko bere pač mojo poezijo, zato ker jaz sama sebe hočem skozi presenečati skozi poezijo. Se pravi, nekako nastaja moja poezija zelo skozi ni kalkulirana preveč, ne. Ampak potem je pa tudi velik vračanja, ko je že napisanemu, zato da lahko spostavlja pač taj nek dialog. Kaj se še kaj mislila? A ja, še to bi omenila ta napadanje avtoritete, ko se je pojavil pač parkrat, ne. Se pravi, moji spomeni v otroštva so taki, da že od nekdaj nekako nisem dobro razumela, kaj je toliko posebnega pri avtoriteti. Oziroma, že od nekdaj mi je bilo to smešen, ne? Da pač nekdo sam, zato ker je na neki poziciji, pač lahko mu je dano več v smislu pač pomembnosti komuniciranja. To se mi zdi zapomeni. To se mi zdi, da nekako gre proti temu dialogu. Ne? Avtoriteta zame pomeni v smislu komunikacije, je, da gre nas proti dialogu, zato ker pač je neravnovesje moči lahko rečemo, pač komunikacijske moči. Ne? In recimo, spomnim se, da v neki pesmi napišem, da pač sem mogla v šoli napisati pet stavkov, zato ker sem kdo, če pokvala za G, ne? G namesto K. In spomnim se, da ko sem dobila to nalogo, tega sem zelo dobro spomnim, čeprav je bilo, mislim, da drugi razred osnovne šole. In sem si mislila, ampak zakaj, zakaj važen, ne? Zakaj važen, da napišem z črko K, če pa je pomen, če bo pa pomen isto pač prišel do tistega, ki bere, ne? Ker pač vsak bo vedel, da, kaj mislim s tem, ne? Čeprav pač ne uporabljam te prave črke. In se zdi, da nekako zdaj pa to zavestno delam, zaradi tega, ker razumem, da v bistvu pomen se spremeni. Oziroma, da ravno hočem zmotati s tem, da je pač nekak jezdak subvertiran. Ne? Ja, ne vem, to je tis, kar mi v bistvu nekako prišlo na misl. To sem še hotela reči, če smem, kaj je povezan tudi z avtoriteto in sicer prisvajanje diskurza, ne? Recimo znanstvenega diskurza, jaz seveda nimam nobene pač izobrazbe na ravni pač naravoslovja in tako naprej, ampak se mi pa zdi, da se tudi nekako upiram temu specializmu. Se pravi, zakaj nekdo lahko uporabi diskurz samo, če je pač specialist za to, ne? Zato ker to nekako pet pomeni zapiranje diskurza in you know, avtoriteta, pa potem nekako izključitev, zelo pač rata ekskluzivno, ne, ta neka potem voja izrekanja in to mene zmer zanima, kako to presešti. In poezija seveda zelo dober način nekako razbijanje tega, zaradi tega, ker je sama ideja pač ustvariti nov pomen, ne pa pač nekako mimitirati neke vzorce pa formulacije. Ja, so toliko od tem. Jaz bi samo to dodala, da se mi zdi to, kar je Monika izpostavila, da dejansko res... Aha, mi vidim, če te... Skratka, to bi rada samo dodala, da je res zelo čutiti v zbirki, da je zaokroženo oziroma, da je nastajala v daljšem časovnem obdobju in z premislekom in da se zelo čuti ta razlika oziroma razvoj med staro in novo izpovedovalko subjektinjo, kakorkoli rečemo. In da se mi zdi, da bi bila, da ne bi bila v redu zbirka, če bi bil samo tisti del izbruh in samo tista agresija in samo napad, ne, kot smo rekli, da je v bistvu doda zbirki težo ravno ta del, ko sledi v bistvu na nek način neka integracija ali neka pomiritev, ne? Da je to zelo pomembna del zbirke. Kar se pa tiče jezika, je pa absolutno preseneča, ne? Absolutno preseneča ves čas in terja našo pozornost in da je definitivno pomen ni samo denotativen, ne? Je v bistvu konotacije so pomembne, ne? In v bistvu s tem se spreminjajo konotacije, ne? In se v bistvu tudi tukaj dogaja marsikaj, ne? Ves čas. Tako da res deluje na več ravneh, ne? In je absolutno res, mislim, da je pa tako z vsako poezijo, da je odvisno, kdaj jo beremo, kako jo beremo, s kakšnimi ozadji, ampak tudi s kakšnimi razpoloženji, ne? Bi rada razprla še to debato za publiko, če bi kdo se vključil, bi bila zelo vesela, če se nam pridruži tukaj, da nas sliši še Monika. Dobro, zaenkrat očitno ne. Potem imam jaz mogoče še eno vprašanje. Monika, se mi slišiš, ne? Ja. Prejšnja knjiga, ki je bila verjetno temu, kar bi rekli, bolj prozna, kratka proza, jaz sem brala mogoče bolj kot roman, ampak zdi se mi, kaj se zgodi na neki tej zvrstni ravni tega hibrida, ki je zdaj nastal, zagotovo se mi zdi, da je te dve knjigi ne mogoče brati ločeno, oziroma da pač zraste ta junakinja, pripovedovalka, lirska subjektka, da se kar prelije v to drugo knjigo. No? Ampak kaj se zgodi na ravni forme zate, da je bila potrebna drugačna, ker že pač v tisti prejšnji knjigi si tudi na neki jezikovni ravni zagotovo vsaj bila zelo provokativna? Ja, hvala. Zanimiv, da si rekla, da, da se ti zdi, da je treba knjigi skupaj brati. Nisem na to pomislila, pa tudi nasploh, ko pišem, mislim, nikdar me ne zanima forma. Mislim, sploh ne razmišljam o tem, no, konc koncev. Pač zelo je intuitivno, kako se pač forma razvija. In nekako se mi tudi zdi, da je to mogoče ravno ima vezo z tem poskusom pač ustvarjanja nečesa novega, tudi pač zase, ne. Zato, ker pač se mi zdi, da vedno, ko nekako razmišljaš o formi najprej, da ta forma potem seveda informira tudi izkušnjo dela, pa tudi pač tistega, kar poveš, oziroma informira to, kako boš ti zapakiral svojo izkušnjo. Ne. Jaz pa pač poskušam nekako iti pač preko teh formulacij. Ne. Se pravi, nikoli pač ne pišem na ta način, aha, kako bi, mislim, ker recimo, zato ker pišem pač tudi akademske stvari in tam je ta forma zelo obvezujoča. In se tega zelo akutno zavedam. In zato poezijo jaz nikoli ne pišem, ne vem, jaz se nikoli ne odločam, aha, zdaj bom pa napisala pesem, whatever. Zato pač, mislim, zato tudi verjetno ne izdajam več stvari, ampak pač nekako vedno je ta proces zelo intuitiven pa zelo spontan. Kar se pa tiče pač knjige, prejšnje knjige, se mi zdi, da je veliko bolj, pač zdaj si to mislim, ko pomislim nazaj, da je veliko bolj nekako prisotno neko bolj odzrivanje sveta. Ker se mi pa zdi, da zdaj v tej zadnji zbirki nekako bolj pride do sprejmanja sveta, pa tudi nekako do sprejmanja vseh glasov. Da pač spet gre za to dialoškost, ko se jaz pač nekako, mislim, se ne streja zdaj tle pretvarjati, da govorimo v subjektini, govorimo pač direktno v pesnici. Da se jaz pač kot človek spustim v svet na raven drugih ljudi in to nima nobene veze nekako, mislim, dobro, lahko ima veze z narcisizmom, ne, lahko pač to rečem, ampak zame ima vezo z strahom pa s pogumom. Se pravi, več poguma zahteva dialoškost se spustiti na raven človeka, kot pa pač nekako agresivno nekako odrivati svet od sebe. Ne. In se pravi, to je bila neka stvar, nek premik, ki se je zgodil pač v meni, ne, med pisanjem teh dveh del. In zato, ker recimo Diana je zelo dober, pač, mislim, moram reči, da pač zelo meni nekako ganila nekako tvoja obrazložitev, pač kritiška, zaradi tega, ker se zdi, da, wow, okay, da nekako si res zaštekala, mislim, dobro, ne, kako, se pravim, jaz nisem o tem razmišljala, ko sem pisala to zbirko, ampak se mi zdi, da zelo rezonira z mano. In to telo, ne, da, pač jezik in telo, ne, se pravi, nekak, mislim, da je govor rekel, da človek, da jezik ni orodje, da človek obstaja v jeziku. Ne? Se pravi, človek obstaja v se pravi, razmerih z drugimi. To je seveda, ker brez tega pač ne obstaja nekako. In se mi zdi, da jaz sem dejansko mogla odkriti svoje telo tudi v tem smislu. In se mi zdi, da še, ko sem odkrila svoje telo, sem nekako začela razumeti svojo izkušnjo tudi. Zato, ker izkušnja je samo na ravni jezika oziroma na neki, v neki abstrakciji, sem ugotovila, da pač ni noč. V tem smislu. Ja. Ja, ne, vse sem v bistvu obe knjigi ali pa še posebej to drugo brala v nekem razmerju med ponavadi, če govorimo o distanciranju, bodi si skozi ironijo ali pa o distanciranju, ki bi bila oddaljevanje od surove izkušnje včasih, ne, in a je zdaj to distanciranje spuščanje v svet, ne, oziroma a je to neki, kar a je to bližanje k sebi ali pa to oddaljevanje od sebe, no? Ja sem to zdaj povedala zelo zmedeno. No, skratka. A se pravi, ti si mislila, zate je pač, mislim, oddaljevanje od sebe pomeni spuščanje v svet ali odmikanje od sveta? Zdi se mi, da konkretno v tej knjigi oddaljevanje, ki se zgodi toliko kot ni samo surova izkušnja, da pač koristi, no. Samo to v bistvu sem hotla reči knjigi, no. Lahko pa imamo mogoče na neki človeški ravni pogovor o tem, a je pač potem to manj pristno ali problematično, ali je to bližanje ali pa oddaljevanje, no, samo v bistvu to sem hotla reči. A je bilo kaj dilem v zvezi z naslovom Šovinistka? To je zaspet ena taka stvar, ko se zdi, da more naslov prijeti od nekje druge, ne vem. Mislim, spet za naslov je toliko težko priti do njega intelektualno, zame, no. Mislim, nekako se more pojaviti iz ne vem kje. Pač, tako da, kar naenkrat me je udaral in to se zmer zgodi pač z naslovi, da pač, aha, to je naslov in sem vedela takrat, da, a ja, pač to bo mogel naslov, biti naslov. In še takrat, ko se mi pojavil ta naslov v glavi, sem rekel, a ja, pač šovinistka mora biti naslov. Še takrat se je meni potem nekako odprl cel pomen te zbirke sploh. Sem, a ja, okej, okay, v tem je to. Mislim, ka, se pravim, ne, jaz, ki velikrat recimo vprašanje za avtorje je velikrat, ja, kaj ste pa s tem mislili, ali pa, mislim, kaj si s tem mislil. In pač moj odgovor bi bil, ja, kar sem mislila, sem napisala, pač ni razlike, mislim, jaz nisem mislila nekaj drugega in potem kar, pač dala to dol v jezik, to se zgodi pri akademskem pisanju, ampak pri poeziji pa jaz napišem točno tist, kar mislim. In zato je težko nekako imeti nek uvid v tist, kar sploh pišeš, ne, in zato tudi ti nekako pol si presenečen, kaj bralci pa kritiki pol vidijo v tvojem pisanju, zaradi tega, ker se seveda potem ta pomen še ustvarja v dialogu z njimi. In recimo, kar se tiče kritik, je zelo očitno, pač kritike recimo so zelo drugačne, ne, kritike šovinistke. In sem nekako zadovoljna, da je ena od kritičark tudi nekako narobe citirala mojo knjigo, pa to pa sem zdaj, a, zanimiv, se pravi, ona je to videla, ne, takrat, ko je brala. Je videla pač to, narobe je prebrala, ampak that's on her, ne, ampak to je glih užitek v tem, da tvoja knjiga vstopa v dialog s drugim. Ok, še zadnja priložnost za kakšno intervencijo, bodi si vas, bodi si vas v publiki. Bodi si Dejana. Prosim. Živjo. Veliko smo slišali danes recimo o subverzivnosti ali pa te neposrednosti, recimo rekanje. Mene recimo v tem smislu zanima, koliko je lahko neposrednost včasih nekako v to neko dilemo hočemo postaviti. No? Koliko je danes v svetu, kjer smo dan na dan bombardirani z nekimi res, kako bi rekel, ekscesnimi opisi nekega nasilja, ker se v bistvu vsi vidimo tiste, recimo, ne vem, en takšen medijski primer samo bom dal, mrtve migrante na obali ali pa neke izpovedi ljudi, ki so res trpeli ali znotraj družine ali pa zaradi nekih sistemskih krivic, pa se na nek način nič ne premakne. Zdaj, vprašanje je, kakšnega bralca bi zahtevala takšna poezija, ker mislim, da bi lahko marsikater, ko bi rekel, šovinist, prebral to, pač samo zamahnil z roko, zato ker je itak že obkrožen svetom, s katerim se na nek način sprijaznil in mu to ni nič ne vsakdanjega, ampak je na nek način ne ravno potisnjeno to, ampak samo reče, ja, ampak stvari takšne pač so, tako delujemo. In če je ravno ta neka neposrednost, včasih sploh ima možnost tega subverzivnega naboja. Ali se lahko to kje zgubi včasih? To bi bilo nek moj prispevek k debati. Pa. O, dobro vprašanje. Mislim, super, ja. Ja, to zanima, ne? Bombardirani smo z nasiljem, pa še vsak dan. Ampak se mi zdi, da ta nekak senzacionalizem, ki se poraja v medijih, ne? Da zelo težko se pravi vzpostavi dialog z nami. Ne? Mislim, se to dejansko ni sploh funkcija medije od teh, reče s temu, diskurzivnih medijev, se pravi nedialoških medijev, ne? Se pravi mass media. Ne? In recimo se mi zdi, da ravno ta abstrakcija izkušnje drugega v nek stereotip je zame problematična. Se pravi, da recimo, ko ti vidiš pač trpeče ljudi, ne vem, begunce in tako naprej, in smrt, in zdaj pač s koronavirusom, in mislim, ko se to pojavlja v medijih, je nekak skor da v formo zabave, entertaininga. In to je pač zame velik problem predstavljanja nasilja na tak način. Jaz pač ne berem novic, mislim, razen če vsake to vsajta moram, ampak ravno zaradi tega, ker mi to očitna, ta forma nekak zapakiranja nasilja v, recimo, odkoliko, a veste, pač koncept sublimnega pri Kantu, ne, se pravi, jaz vidim, da se dogaja nekaj strašnega, ampak sam sem pa na varnem. In to zbuja dobesedno občutek, dober občutek varnosti meni, ne. In jaz zaradi tega ne maram gledati novic, kjer mi kažejo mrtve begunce na obali, zato ker jaz sem tukaj in pač jaz nisem tam in jaz se ne moram v bistvu s tem izkusiti njihovega trpljenja in njihove smrti. In to mene je mot, to me zelo mot. Po drugi strani pa, a veste, recimo, zato pač gledamo nasilje na televiziji in vse te scene, ker se nekak, pač nasilje se nekak abstrahira in postane nasilje nekoga drugega. Se pravi, ne te skrbi, ti lahko izkusi. Kdaj. In se mi zdi, da poezija ima nalogo in obveznost, da se dotakne pač tebe na ravni človeka, tako da v bistvu trpeč subjekt v pesmi lahko postane ti, oziroma da ti pač lahko postaneš ta subjekt. Se pravi, da ko boš ti bral mojo poezijo, boš ti nekako lahko not ne samo videl pač ne moje trpljenje ali pa pač trpljenje subjekta, ampak boš nekako bo jezik lahko reflektiral tvoje lastno izkušnjo trpljenja in bo s tem nekako ker se pravi sporočilo knjige zame je, ne, vse je pravilno. Se pravi in nekako opomenja trpljenje na ta način. In se mi zdi, da to, mislim, ne govorim tako pač o spremembi, ker sprememba, težko je razmišljati zame o spremembi, kako povzročiti spremembo. Ne? Se pravi, na to nimam odgovora, kako pač ti lahko povzročiš spremembo. Ampak kar mene zanima, je pa to, da ti opomenaš svoje izkušnje. Se pravi, da ti rečeš, aha, ok, pač moj življenje ima nek smisel, ne? V moj življenje ima, pa tudi trpljenje ima smisel, pa tudi osamljenost ima smisel, pa tudi nekak je neki vreden ga v tem. In to se mi zdi, da mogoče lahko pa sproži spremembo v samem človeku, kako razumeva svoje izkušnje. In to se zdi, da je tisto, kar dela razliko. Ne? Zato, ker jaz nimam, mislim, definitivno si ne mislim, da bo pač stereotipiziranje nasilja, kdajkoli, pač vse, nas dela samo nemočne. Ne? Zato se zdi, da je treba več takšnega izraza, več pač poezije, ne? Ker poezija je prav pa umetnosti, je prav narejena za to, da dejansko te pomeni tvojo izkušnjo. To kot vem, če sem govorila na vprašanje. Ok, dobro. Čas je, da mi to debato zaključimo. Najlepša hvala vam trem. Najlepša hvala, Monika, za to potovanje. Hvala vsem. Vam v publiki. Nadaljujemo čez slabih 5 minut, da se malo nadihate zraka z Iztokom Osovnikom. Lepo se imajte. Hvala.